वैराग्य सौख्यात्परम् नास्तीति प्रविशन्तमन्त विदुरम् श्रीकाशिकेशम् शिवम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं माधवायनं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः जहाँ चिन्ह दिया गया राइट साइड में 900-200 द्वितीय पैराग्राफ। वेद का अन्य अन्य शाखा में जो उपासना कहे गए हैं वो उपासना परस्पर से भिन्न है ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। छांदोग्य और बृहदारण्यक में ये दिखाया प्राण विद्या में। बृहदारण्यक में प्रजायते प्रजया पशुधीर यह एवं वेद कह करके रेत को अर्थात रेत उपलक्षित जननेन्द्रिय को अधिक ग्रहण किया गया जो कि छांदोग्य में नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि कहीं स्वीकार किया गया कहीं अवाप कहीं उद्वाप स्वीकार नहीं किया गया तो इससे विद्या भेद होगा। तो वेद्य भेद हो गया, वेद्य अर्थात कहीं पांच है कहीं छह है, तो वेद्य का भेद से विद्या का भी भेद होगा। जैसे कर्म में द्रव्य देवता भेद होने से कर्म भेद हो जाता है। टीका में 902 के लिए छांदो के षष्ठाग्नि अभावम अंगीकृत्य अंगीकृत्य अल्प रूप भेदो न विद्येक्य विबोधि इति परिहरते। छांदोग्य में षष्ठ अग्नि का अभाव है। बृहदारण्यक में षष्ठ अग्नि पंचाग्नि विद्या में बृहदारण्यक में और अंत्येष्टि अग्नि को लेकर के षष्ठ अग्नि हुआ तो छांदोग्य में किंतु षष्ठाग्नि अभाव इसको ले करके अर्थात सिद्धांति मान लिया कि ठीक है छांदोग्य में षष्ठ अग्नि नहीं है। अंगीकृत अल्प रूप भेद हुआ बृहदारण्यक में 6 अग्नि छांदोग्य में 5 अग्नि तो होने पर भी न विद्या ऐक्य विरोधी विद्या का ऐक्य में कोई विरोध नहीं है यद्यपि रूप में अल्प भेद हुआ तो परिहरति सिद्धांति परिहार करता है। भाष्य में 902 ये कोई दोष नहीं है। यत एकस्यामपि विद्यायाम एवं जातीय को गुण भेद उपपद्यते। एक विद्या में भी इस प्रकार की गुण भेद हो सकता है अल्प गुण भेद हुआ कहीं 5 है कहीं 6 है अग्नि। यद्यपि षष्ठस्य अग्नेर उपसंहारो न संभवती तथापि तो सिद्धांत कहता है कि जो छांदोग्य में अंत्येष्टि अग्नि को षष्ठ अग्नि कहा गया छांदोग्य में बृहदारण्यक में कहा गया छांदोग्य में यह षष्ठ अग्नि को नहीं ले सकते हैं यद्यपि षष्ठस्य अग्नेर उपसंहारो छांदोग्ये न संभवती तथापि द्वि प्रभृतीनां पञ्चानां अग्निनां उभयत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् न विद्याभेदो भवितुम् अर्हति। द्विलोक पर्जन्य वृष्टि आगे पृथ्वी आगे पुरुष आगे स्त्री ये जो 5 अग्नि है ये 5 अग्नि उभयत्र समान हुआ तो पंचानाम अग्नि नाम उभयत्र उभयत्र था बृहदारण्य द्वादशन्य शाखा और छांदोग्य शाखा में प्रत्यभिज्ञायमान तो दोनों में प्रत्यभिज्ञान हो रहा है वही 5 अग्नि होने से न विद्या भेदो भवितुम अर्हति विद्या में भेद नहीं है। नहीं षोडशी ग्रहणा ग्रहणयोर अतिरात्रो विद्यते तो अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति षोडशी नाम का पात्र का ग्रहण करना और नहीं करना ये दोनों पक्ष में अतिरात्र कर्म भिन्न नहीं हो जाता है कर्म तो वही है। ठीक है मैं अंगीकारम त्यजति अंगीकारम टीका का पूर्व पंक्ति में दे दिया छांदोग्य में षष्ठ अग्नि का अभाव को अंगीकार करके कहा फिर भी विद्याभेद नहीं होगा। अभी अंगीकार जो छांदोग्य में षष्ठ अग्नि नहीं है ऐसा ग्रहण किया था अभी कहते हैं वो बात भी नहीं है छांदोग्य में भी षष्ठ अग्नि है इस प्रकार के कहेंगे। भाष्य में पठ्यते अपि च षष्ठो अग्निश्चंदोगैः तं प्रेतं दिष्टं इतो अग्नय एव हरन्ति। छांदोग्य में भी पंचाग्नि विद्या में आगे षष्ठ अग्नि ये कहा गया, तद इतो इसका अन्वय हो जाएगा इतो दिष्टम प्रेतम तम अग्नये एव हरन्ति। इत अर्थात टीका में कहता है इतो अस्मात् लोकात्, अभी मृत्यु हो गया इस लोक से। दिष्टम टीका में कहते हैं दिष्टम अर्थात लोकांतरम, प्रेतम प्रेतम अर्थात गतम। तो इस लोक से मर करके जब लोकांतर के प्रति जाता है ज्ञातयो अग्नये हरन्ति, उसका जो ज्ञाति लोग होते हैं वो इस शरीर को अग्नि के प्रति ले जाते हैं। तो ये छांदोग्य में भी षष्ठ अग्नि कहा गया, तो इसलिए पठ्यते अपि षष्ठ अग्नि छांदोग्य ही छंदोग छांदोग्य शाखा में भी षष्ठ अग्नि कहा गया। तो इसलिए ये षष्ठ अग्नि कैसे नहीं है ये सिद्धांत कह रहे हैं। पहले कह दिया था कि षष्ठ अग्नि को छांदोग्य में नहीं मान करके कह दिया कि मुख्य पांच अग्नि तो बराबर हुए इसलिए विद्या समान होगा। अभी सिद्धांत कह रहे हैं कि षष्ठ अग्नि भी छांदोग्य में कहा गया है, तो पहले क्यों उसको ग्रहण कर लिया था फिर पांच अग्नि है बोल करके, इसके आगे थोड़ा विचार देते हैं। ननु पूर्व पक्ष कहता है छांदोग्य अग्नि मात्रम श्रुतम, छांदोग्य में षष्ठ अग्नि खाली इतने ही वाक्य है तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नये एव हरन्ति, किंतु बृहदारण्य के बाजी भीष्टु समिदादि विशेष पठ्यते इति रूप भेद तदवस्थ। छांदोग्य शास्त्र में तो केवल अग्नि को पढ़ दिया गया, किंतु बृहदारण्य के जो वाचसनीय शाखा में तस्य समिद एव समिद, अर्चिर एव अर्चि, अंगारा एव अंगारा, इस प्रकार की बाकी सब अवयव का भी कथन हुआ है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि आपने अभी कह दिया कि दोनों में छह छह अग्नि है इसलिए विद्या समान हो जाएगी। छह अग्नि समान होने पर भी अग्नि का जो रूप है वो भिन्न भिन्न हो गया, षष्ठ अग्नि का रूप भिन्न हो गया, बाकी पांच अग्नि का रूप समान है। जो षष्ठ अग्नि है बृहदारण्य मतलब वाजसनीय शाखा में षष्ठ अग्नि का पूरा सारे उसका रूप था धर्म भी कहा गया, किंतु छांदोग्य में इतना कह दिया तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नये एव हरन्ति। ये अग्नि का सब रूप उसका गुण कुछ नहीं कहे, वाजसनीय में किंतु कहेंगे कि तस्य मतलब अग्निरेव अग्नि अंत्येष्ट अग्नि ही अग्नि, ये उपासना करना है। पांच अग्नि तो केवल आरोप करके करेगा, अभी षष्ठ अग्नि का भी ये उपासना करता है। ये उपासना जो करता है षष्ठ अग्नि किसका, अपना अंत्येष्टि अग्नि का। वो भी अंत्येष्टि अग्नि आ गया क्या अभी नहीं है, तो किंतु ये जो अंत्येष्टि अग्नि ये अंतिम में एक दिन आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसलिए वो बाकी जो पांच अग्नि हो गए वो तो बिल्कुल आरोप है, ये किंतु आरोप नहीं है किंतु वर्तमान नहीं है, इसलिए इसका भी उपासना करने के लिए कहा जाता है। किंतु बृहदारण्य मतलब वाजसनीय शाखा में इस अग्नि के लिए उसका सब कह दिया, जैसे अग्नि रेव अग्नि, अर्चि रेव अर्चिनी, और अंगारा एव अंगारा, समित एव समित, क्योंकि अंत्येष्टि अग्नि में अग्नि रहेगा, काष्ठ रहेंगे, उसका अर्चि होगा, उसका अंगारा होगा, वो वास्तविक होगा, इसलिए यहाँ कुछ कल्पना करने का नहीं है। किंतु मतलब ये बात बृहदारण्य मतलब वाजसनीय में कहा गया। तो पूर्व पक्ष अभी कहता है टीका में छांदोग्य अग्नि मात्रम श्रुतम, खाली एक हो गया तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नये एव हरन्ति, बाकी उसका जो समेद अर्चि अंगारा ये सब नहीं कहा गया। बाजी भिष्टु किन्तु वाजसनीय शाखा वाले तो समेद आदि विशेष पठ्यते, तो उनके द्वारा तो समेद अर्चि अंगार ये सब भी पढ़ा जाता है। इति रूप भेद तदवस्थ, तो छांदोग्य और बृहदारण्य में यद्यपि छह छह अग्नि आया किंतु षष्ठ अग्नि का रूप भेद हो गया, अर्थात छांदोग्य में अग्नि का रूप नहीं कहा गया किंतु वाजसनीय में अग्नि का रूप कहा गया, छांदोग्य में खाली अग्नि का नाम पढ़ दिया गया। अग्नि मात्र कहने से उसका अभिमान आ जाएगा, जैसे अग्नि ये हरन्ति अग्नि के लिए ले जाते हैं, किंतु इस अग्नि में बाकी जो होना है उसका काष्ठ कौन होगा, उसका अंगारा कौन होगा, उनका अर्ची कौन होगा, ये छांदोग्य में वहां नहीं कहा गया है। हो सकता है कि यहाँ कुछ कल्पित तो करेंगे, किंतु वाचस्पति शाखा में पढ़ दिया गया, इसलिए कुछ कल्पना करने का जरूरत नहीं। पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए अभी अग्नि तो समान हो गया, किंतु अग्नि का गुण समान नहीं हुआ, क्योंकि छांदोग्य में कोई गुण कहा नहीं गया। अगर आप आरोप करेंगे वाचस्पति में, किंतु आरोप नहीं है, वो तो वास्तविक वहां होगा। तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए गुण में भेद आ गया, अग्नि तो संख्या से समान हो गया, गुण में भेद आ गया, ये गुणों को रूप कह देते हैं। तो रूप भेद तदवस्थ, इसलिए रूप भेद के लेकर के यह अग्नि भी भेद हो जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। तत्राह भाष्य में वाजसनेनस्तु सांपादिकेषु पंचसु अग्निषु अनुवृत्तायां समित धूमादि कल्पनाया निवृत्तये तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति समित समित इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवादः। तो सिद्धांत उत्तर देता है, वाजसनेनः वाजसनेय शाखा वाले तु सांपादिकेषु पंचसु अग्निषु, ये जो पूर्व पांच अग्नि ये सब सांपादिक अग्नि अर्थात आरोपित अग्नि, उसका संपादन करना पड़ेगा, मन में चिंतन करेगा, उसको कहा जाएगा सांपादिक अग्नि अर्थात आरोपित अग्निषु पंचसु अग्निषु अनुवृत्ताया समित धूमादि कल्पनाया, उसमें सब पांच कल्पित अग्नि में समित धूम अर्ची अंगार ये सब कल्पित करेंगे कल्पना करेंगे, समित धूमादि कल्पनाया निवृत्तये उसका निवृत्ति करने के लिए तस्य अग्निर एव अग्निर भवति समित समित, अर्थात कहीं शंका न हो जाए कि वाजसनेय शाखा में अग्नि तो अंत्येष्ट अग्नि हुआ, किंतु अग्नि का धर्म को हमको कल्पना करना पड़ेगा, कहते हैं ये इसका निवृत्ति करने के लिए कह दिया गया वहां इत्यादि समामनती। तो स कहेंगे ठीक है जो भी है वो तो कल्पना किया गया ना, पूर्व पक्ष कहेगा वो तो कल्पना किया गया। तो सिद्धांत कहते हैं स नित्य अनुवाद, ये कोई आरोप नहीं किया जा रहा है, वो जो वास्तविक है उसको केवल कह दिया, तो इसलिए ये कोई अर्थात आरोप कोई संपादन करने वाला चीज नहीं है। ठीक है मैं षष्ठाग्ने तद विशेषस्य च अनुवाद मात्रत्वेन अनुपास्यत्वात् पंचाग्नये एव उपास्य उभयत्रये उभयत्र इति न रूपभेद इत्यर्थः। सिद्धांत कहता है कि जो षष्ठ अग्नि हुआ और अग्नि का जो विशेष हुआ समित और ये अर्ची अंगार इत्यादि धूम इत्यादि ये सब अनुवाद मात्रत्वेन, ये कोई आरोपित तो नहीं है, उपासना नहीं है, ये तो अनुवाद है, वो तो वास्तविक घटना है। तो अनुवाद मात्रत्वेन अनुपास्यत्वात् ये उपास्य नहीं है, उपास्य अर्थात पदार्थ वहां है नहीं, कल्पना करके उसका चिंतन करना, तो ये तो किंतु विद्यमान होंगे पदार्थ, इसलिए ये जो षष्ठ अग्नि हुआ ये उपास्य नहीं है। पंचाग्नय एवं उपास्या उभयत्र इति न रूपभेद इत्यर्थ, पांच ही अग्नि उभयत्र उपास्या दोनों शाखा में। स विशेषस्य षष्ठाग्नेर उपास्यत्वेपि न रूपभेद इत्याह, षष्ठ स विशेष षष्ठाग्ने अगर उपास्य होगा भी तो सिद्धांत अभी क्या कह दिया षष्ठ अग्नि उपास्य नहीं है, अगर षष्ठ अग्नि उपास्य होगा तो भी न रूप भेद, बृहदारण्यक में रूप कहा गया, छांदोग्य में रूप नहीं कहा गया, इसलिए रूप भेद होकर के उपासना भेद हो जाएगा, सिद्धांत कहता है ये भी नहीं होगा। भाष्य में अथापि उपासनार्थ एव वादस, उपासना के लिए ही कहा गया है षष्ठ अग्नि, इसलिए रूप भेद होने से उपासना भेद होगा। अगर ऐसा कहेंगे तथापि स गुण शक्यते छांदोग्येर अपि उपसंहर्तुम्, छांदोग्य उपनिषद वाले मतलब छांदोग्य शाखा वाले वो गुण का उपसंहार कर लेंगे, अपने में उसे ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। न च अत्र पंच संख्या विरोध आशंक्य, पूर्व पक्ष कहेगा अगर छांदोग्य शाखा वाले बृहदारण्य का गुण को आरोप कर लेंगे, स्वयं का अग्नि तो कहा गया कह करके इस प्रकार अगर उपासना करेंगे जैसे सिद्धांत कह दिया तो दोनों उपासना समान हो जाएगा, तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि पंच संख्या में फिर विरोध हो जाएगा, क्योंकि छांदोग्य में पांच संख्या ही कहा गया। सांपादिक अग्नि नच आशंक्य, सिद्धांत कहते हैं ऐसा आशंका करना आवश्यक नहीं है। सांपादिक अग्नि अभिप्राय ही ऐसा पंचत्व संख्या, जो छांदोग्य में पंचत्व संख्या कहा गया है वो सांपादिक अग्नि को लेकर के, अर्थात आरोपित अग्नि को लेकर के पांच कहा गया, जो वास्तव अग्नि है अंत्येष्टि अग्नि उसको लेने का नहीं है। सांपादिक अग्नि अभिप्राय ही ऐसा पंच संख्या नित्य अनुवाद भूता न विधि समवायिनी इति अदोष। जो षष्ठ अग्नि है अंत्येष्टि अग्नि ये नित्य अनुवाद भूता, वो तो वास्तव अग्नि है, इसलिए न विधि समवायिनी अर्थात ये विधेय नहीं है, विधि इसको आश्रय नहीं करेगा, अर्थात ये विधेय नहीं है। ठीक है, मैं द्यूलोकादीनाम पंचानाम अनग्नीनाम अग्नित्व संपत्ति विधिना एव, अर्थात पंचत्व संपत्ति कल्पिताग्नीनाम सिद्धम अनुद्यते न ध्येयत्वेन विधीयते इत्यर्थ। द्यूलोकादीनाम पंचानाम अनग्नीनाम, ये द्यू पर्जन्य पृथ्वी पुरुष स्त्री, ये जो पांच हो गए अनग्नि नाम, ये अग्नि कोई नहीं है, इसमें अग्नित्व संपत्ति, अग्नित्व का संपद, संपद उपासना अर्थात कल्पना करना, विधि ना एव, ये तो विधि से, और अर्थात पंचत्व, ये जो संख्या पंचत्व कहते हैं, पंचत्व संख्या का वहां विधान नहीं हो रहा है, ये पांच का उपासना करना है, किंतु संख्या भी पंचत्व होना चाहिए, ये विधान नहीं है। अर्थात पंचत्व संपत्ति कल्पित अग्नि नाम सिद्धम अनुद्यते, पंचत्व जो संपत्ति, पंचत्व अर्थात पंचत्व का जो आरोप करना है ये अर्थ से आ रहा है, क्योंकि पांच कहा गया आप कह देंगे पंचत्व है ये अग्नि में, किंतु पंचत्व वहां विधान नहीं किया गया है, तो इसलिए न ध्येयत्व न विधीयते, ये जो पंचत्व है वो वहां ध्येय नहीं है, अग्नि ही ध्येय है, पंचत्व संख्या ध्येय नहीं है। अच्छा, ये हो गया पंचाग्नि विद्या के लिए। आगे भाष्य में कहते हैं एवं प्राण संवादेषु अपि अधिकस्य गुणस्य इतरत्र उपसंहारो न विरुध्यते। प्राण संवाद में भी अधिक गुण, वाचस्पति शाखा में रेत का पठन हुआ है और छांदोग्य में नहीं है, ये भी अधिकस्य गुणस्य इतरत्र उपसंहारो न विरुध्यते। अगर अधिक गुण समान हो गया, कोई एक नहीं हुआ, तो इसका उपसंहार कर लिया जाएगा। छंदोगेर बाजी शाखास्थम रेत उपसंहर्तव्यम इति उक्त्वा अनुपसंहारे अपि न विद्याभेद इति आह। छंदोग शाखा वालों को प्राण विद्या में बाजी शाखा में जो रेत है उसका उपसंहार कर लेना चाहिए, अनुपसंहारे अपि न विद्याभेद, अगर उपसंहार मेलन नहीं करेंगे तो भी विद्याभेद नहीं होगा। भाष्य में न च आवाप उद्वाप भेदात वेद्य भेदो विद्याभेदश्च आशंक्य। आवाप उद्वाप भेदात, आवाप ग्रहण करना, वाजसेन शाखा में रेत का ग्रहण हुआ है, उद्वाप अस्वीकार त्याग, तो छंदोग शाखा में रेत का उद्वाप हुआ है, होने से वेद्य भेद, चार वेद्य पांच वेद्य, तो वेद्य भेद होने से विद्या भेदश्च इति आशंक्य, न च आशंक्य, ऐसा आशंका करना नहीं है। तो कस्यचित् वेद्यांशस्य आवाप उद्वापयोरपि भूयसो वेद्यराशेर अभेद अवगमात्। कस्यचित वेद्यांशस्य, वेद्य जितने हैं तो उनका आवाप उद्वाप करने के पर भी, उद्वापयोर विषय सप्तमी तो होने पर भी, अथवा सती सप्तमी होने पर भी, भूयसो वेद्य राशेर अभेद अवगमन, वेद्य राशि में अधिक अंश अभिन्न रहे, केवल रेत ही वाजसेने में रहा, छांदोग्य में नहीं रहा, बाकी जो चक्षु मन श्रोत्र ये सब तो समान रहे। वेद्य राशेर अभेद अवगमान तस्माद एक विद्यम ऐक विद्यम एव, इसलिए विद्या तो एक ही है। अच्छा, ये सूत्र पूरा हुआ। आगे टीका में एवं रूप भेदो न विद्या भेदक इति उक्त्वा धर्म विशेषोपि न भेदक इति आह। रूप का भेद होने से विद्या का भेद नहीं हुआ ये दिखाए। तो ये बृहदारण्यक में छह, प्राण विद्या में पांच, छांदोग्य में किंतु पंचाग्नि विद्या में पांच और प्राण विद्या में चार, ऐसे ये रूप भेद होने से विद्या भेद को नहीं हुआ कह करके धर्म विशेष भी विद्या का भेद को नहीं होगा ये कहते हैं। स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्यमः। स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्यमः। स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्यमः। स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्यमः। स्वाध्यायस्य तथात्वेन अन्वय जैसा है ऐसा है। स्वाध्यायस्य तथात्वेन पूर्व पक्ष कहता था कि जैसे शिर में अग्निपात्र धारणम ये मुंडक वालों का है दूसरों का नहीं है। अश्वमेध अध्ययन करने का समय में अश्व घास लाना किसी शाखा वालों के लिए सभी के लिए नहीं है, और यह तैतरीय वालों का है कि ये भूमि में भोजन करेंगे कारिर्याग करने का समय में, ये सभी का नहीं है। तो सिद्धांत कहता है कि वो सब उपासना अथवा कर्म के लिए वो नहीं, ये तो स्वाध्याय के लिए कहा गया। स्वाध्याय काल में इस शाखा वाले ये काम करेंगे, दूसरे शाखा वाले उसको नहीं करेंगे, किंतु यहाँ तो उपासना का विचार चल रहा है। इसलिए स्वाध्याय से तथात्व न, ये जो धर्म विशेष आप कह रहे हैं वो स्वाध्याय से विद्या का नहीं उपासना का नहीं है। तो स्वाध्याय से तथात्व न ही समाचारे, समाचारे अर्थात व्रत कहने वाले ग्रंथ में ऐसा ही कहा गया, जिसमें कहा गया कि ये इनका व्रत वो उनका व्रत, उसमें ये ऐसे ही कहा गया कि इसी शाखा वालों का वो व्रत है अध्ययन के लिए। और अधिकाराच नहीं तद अचीर्ण व्रतम अधीते, तो कहा गया कि अचीर्ण व्रत अर्थात जो व्रत चयन नहीं किया है, जो व्रत नहीं किया है तो उसको ये विद्या नहीं देना चाहिए। ये सब स्वाध्याय के लिए विद्या ग्रहण के लिए कहा गया, ये उपासना का बात नहीं है। तो अधिकाराच अधिकार अर्थात चीर्ण व्रत को ही अधिकार है विद्या में, तो ये सब जो अधिकार व्रत इत्यादि कथन हुआ ये सब स्वाध्याय का विषय में ही है, ये कर्म का उपासना का विषय में नहीं है। और सववच्च तन्यम, सववच्च अर्थात आथर्वणिक शाखा वाले, ये देंगे आगे भाष्य में देंगे। आथर्वणिक शाखा वाले एकर्षि नामक एक अग्नि में सात होम करेंगे। सवा सवा अर्थात होमा, होम जैसा है, जैसा अर्थात आथर्वणिक शाखा वाले एकर्षि नामक अग्नि में सात हवन करेंगे। तो उन लोगों का ये है, ये धर्म एक कर्म में एक धर्म है, कर्म अन्य शाखा में समान होने पर भी आथर्वणिक शाखा वाले ये करेंगे, कर्म वही होने पर भी, इसके चलते कर्म भेद नहीं हो जाएगा। सववच्च तन्यम, तन्यम अर्थात उपासना तो कर्म तो एक ही होगा। टीका में अच्छा भाष्य में यद्यपि उक्तम आथर्वणिकानां विद्या प्रति शिरोव्रतादि अपेक्षणाद अन्येषां च तद अन्यपेक्षणाद विद्या भेद इति तत् प्रत्युच्यते। जो कहा था पूर्व पक्ष का आथर्वणिक मुंडक शाखा वाले विद्या प्रति शिरोव्रत, शिरो में अग्नि धारण करेंगे मुंडक शाखा वाले, इति अपेक्षणात ऐसे अपेक्षा, अन्येषां च तद अन्यपेक्षणात अन्य शाखा वाले शिर में अग्निपात्र धारण नहीं करेंगे, इसलिए विद्या भेद हो गया, मुंडक शाखा और दूसरे शाखा वालों के बीच में विद्या भी अलग अलग हो जाएगा। यद्यपि उक्तम जो कहा गया था तत् प्रत्युच्यते उसका निषेध करते हैं। स्वाध्यायस्य एव एष धर्मो न विद्याय, सिर में अग्निपात्र धारण करना ये स्वाध्याय काल में ये धर्म है, ये उपासना का धर्म नहीं है। कथम इदम अवगम्यते, ये कैसे पता चला? टीका में गोदानवत अध्ययनांगत्वेन शिरोव्रतम अथर्वणिकानां सूत्रे विहितम न विद्यांगम। गोदानवत अध्ययन अंगत्वेन शिरोव्रतम, शिरोव्रत अर्थात शिरो में अग्नि धारण करना ये अथर्वणिकानां सूत्रे विहित, अथर्वणिक शाखा वालों के लिए ये बात कहा गया। तो ये अध्ययन के लिए व्रत है, न विद्यांगत्वम, ये उपासना का अंग ये नहीं होगा। भाष्य में कथम इदम अवगम्यते कि ये स्वाध्याय का धर्म है, उपासना का धर्म नहीं है। आगे भाष्य में कहते हैं यतस तथात्वेन स्वाध्याय धर्मत्वेन समाचारे वेद व्रत उपदेश परे ग्रंथे अथर्वणिका इदमपि वेद व्रतत्वेन व्याख्यातम इति समामनन्ति। यतस तथात्वेन, तथात्वेन स्वाध्याय, तथात्वेन अर्थात धर्मत्वेन, स्वाध्याय धर्मत्वेन जो सूत्र में है तथात्वेन, ये सूत्र का तथात्वेन का व्याख्यान देते हैं। स्वाध्याय धर्मत्वेन समाचारे, सूत्र में है समाचारे, समाचारे का अर्थ हो गया वेद व्रत उपदेश परे ग्रंथे, वेद अध्ययन करने का समय में क्या व्रत धारण करना चाहिए ऐसे उपदेश होता है जो ग्रंथ में, उस ग्रंथ में। अथर्वणिका इदमपि वेद व्रतत्वेन व्याख्यातम इति समामनन्ति। अथर्वणिका ये कहते हैं कि यह भी वेद अध्ययन काल में व्रत है ऐसा वो लोग व्याख्यान करते हैं, अर्थात शिरो जो अग्निपात्र धारण वो वेद व्रत अर्थात वेद अध्ययन काल में ये व्रत ऐसे अथर्वणिक मुंडक वाले ये अध्ययन कहते हैं। इसलिए अध्ययन काल का धर्म है, उपासना का धर्म नहीं है। गोदान यहाँ दिया है गोदान व्रत अध्ययन अंगत्वेन, गोदान भी अध्ययन का अंग होगा तो कहे हैं। यहाँ तो सुना नहीं, ये तो न्याय निर्णय दे दे, गोदानादिनी वेद अध्ययन अंगत्वेन अनुष्ठियानि व्रतानि। अच्छा, गोदान वेद अध्ययन अंगत्वेन अनुष्ठेय, वेद का अध्ययन करेंगे तो गोदान करना चाहिए। अच्छा, इसलिए एक बार महाराज श्री को कह रहे थे, मतलब अध्ययन के लिए वो गृहस्थ लोग है, इसको शास्त्र में आया है। आगे गोदान बद्ध वेद अध्ययन के लिए ये इसमें दिया है न्याय निर्णय में, गोदान आदिनी वेद अध्ययन अंगत्वेन अनुष्ठेयानि व्रतानि, वेद अध्ययन के लिए अंगत्वेन गोदान अनुष्ठान करना है। ठीक है, मैं अधिकाराच जो सूत्र में दिया अधिकाराच आगे दे दिया तो अधिकाराच इति व्याचष्टे, इसका अर्थ भाष्य में नैतद अचीर्ण व्रतो अधीते इति च अधिकृत विषयाद एतत् शब्दात अध्ययन शब्दाच सो उपनिषद अध्ययन धर्म इति एव एष इति निर्धार्यते। एतद् अचीर्ण व्रतो न अधीते, इसको अचीर्ण व्रत जो व्रत चयन नहीं किया था, जो व्रत संपादन नहीं किया है वो न पढ़े। इति च अधिकृत विषयाद एतत् शब्दात, एतद् अचीर्ण व्रतो न अधीते, तो अचीर्ण व्रत इसको अध्ययन न करे, तो अर्थात तो जो चीर्ण व्रत है वही इसको अध्ययन करेगा। होने से अधिकृत विषयाद एतद् शब्दादि, एतद् शब्दात अध्ययन शब्दाच, अधिकृत विषय का एतद् शब्द और अध्ययन शब्द अधीते भी दिया, अचीर्ण व्रतो न अधीते एतद्। यहाँ एतद् शब्द कह करके किसका अध्ययन करेगा, कहते हैं जिसको इसमें अधिकार दिया गया, अधिकार किसको मिलेगा, कहते हैं जो व्रत चयन किया है। तो अधिकृत विषयात एतत् शब्दात और अध्ययन शब्दात यहाँ अध्ययन शब्द भी है तो होने से स्व उपनिषद अध्ययन धर्म एवं ऐसा इति निर्धारित है। ये तो उपनिषद का अध्ययन काल में ये धर्म अध्ययन के लिए धर्म ऐसा इति निर्धारित है अर्थात ये अध्ययन का ही धर्म उपासना का धर्म नहीं है। टीका में एतद प्रकृतम जो दिया न एतद अचीर्ण व्रतो अधीते एतद शब्द का अर्थ कहते हैं एतद प्रकृतम मुंडकम अनुष्ठित शिरोव्रत नरो न अधीत अनुष्ठित अनुष्ठित ये जो प्रकृत मुंडक है अनुष्ठित शिरोव्रत नरो न अधीत ये नहीं पढ़ना चाहिए। जो शिरोव्रत अनुष्ठान नहीं किया है वो उसको अध्ययन नहीं करना चाहिए। इति श्रुते मुंडक अध्ययन अंगम एव शिरोव्रतम इत्यर्थ ये कोई उपासना का अंग नहीं है ये तो मुंडक अध्ययन के लिए ये अंग है। ननु विद्या अंगत्वेनापि इदं व्रतं श्रुतं यह व्रत विद्या का भी अंग खाली अध्ययन का अंग नहीं विद्या का भी अंग इति श्रुतं इति शंकते पूर्व पक्ष शंका करते हैं। ननु च भाष्य में ननु च तेषां एव एतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद् येस्तु चीर्णम अन्वय हो जाएगा येस्तु शिरोव्रतम विधिवद चीर्णम तेषम एव एताम ब्रह्म विद्यां पदेत जो लोग यह शिरोव्रत को विधिवत धारण किए हैं विधिवत धारण किए अर्थात चीर्णम चीर्णम अर्थात चयन किए अर्थात व्रत संपादन किए हैं तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्या तेषाम तेषाम कर्मणि षष्ठी अर्थात तो उन लोगों के लिए एताम ब्रह्म विद्याम वदेत यह ब्रह्म विद्या को कहे। इति ब्रह्म विद्या संयोग श्रवणात एका एव सर्वत्र ब्रह्म विद्या इति संकीर्येत एष धर्म यहाँ क्या हुआ कहते हैं ये एताम ब्रह्म विद्याम अर्थात ये ब्रह्म विद्या का बात हो रहा है तो होने से ब्रह्म विद्या संयोग श्रवणात यहाँ जो एताम ब्रह्म विद्या कहने से एका एव सर्वत्र ब्रह्म विद्या तो सभी शाखा में एक होता है क्योंकि उसका वेद्य एक हुआ इति संकीर्येत एष धर्म ऐसा धर्म अर्थात ये जो ब्रह्म धर्म सभी शाखा में ये एक हुआ। ठीक है हमें सर्व शाखासु ब्रह्म विद्या एका एव चेद विद्या संयुक्तम व्रतम अपि सर्वत्र संबध्यते पूर्व पक्ष कहते हैं अगर विद्या एक हो गया विद्या के लिए जो व्रत है वो भी एक हो न च संबध्यते सभी शाखा में तो समान प्रकार के व्रत नहीं कहा जाता है इसलिए इति विद्या भेद सिद्धांती अभी यहाँ उपासना से छोड़ करके ब्रह्म विद्या का बात कह रहा है। ब्रह्म विद्या प्रत्येक शाखा में समान होगा क्यों वेद्य ब्रह्म सर्वत्र समान हुआ तो पूर्व पक्ष कहता है कि सर्व शाखा में ब्रह्म विद्या एक होने पर विद्या संयुक्त व्रत भी एक होना चाहिए अगर व्रत भिन्न होता है तो विद्या भी भिन्न हो जाएगा ये पूर्व पक्ष कहता था नच संबध्यत इति विद्या भेद इत्यर्थ होता है ये पूर्व पक्ष का बात हुआ। टीका में आगे प्रकृत ग्रंथ वाच्य एतत् शब्द बलात् ब्रह्म प्रकाश ग्रंथ पर्व ब्रह्म विद्या शब्द इति परिहरति तो पूर्व पक्ष ये जो दिखाया ये ननु कह करके पूर्व पक्ष कहा कि ये ब्रह्म विद्या अर्थात ये प्रतिशाखा में ये समान हुआ तो ब्रह्म विद्या जैसे प्रतिशाखा में समान हुआ उसका व्रत भी समान होना चाहिए किंतु व्रत वास्तविक समान नहीं है इसलिए ब्रह्म विद्या भी भिन्न हो जाएगा तो ब्रह्म विद्या अगर भिन्न हो जाएगा तो फिर ब्रह्म विद्या संश्लिष्ट जो उपासना है ये उपासना भी भिन्न हो जाएगा ये पूर्व पक्ष दिखा रहे हैं थोड़ा इसको अलग कह दिया अर्थात यहाँ ये जो ननु कह करके भाष्य में ननु च तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्या वदेत शिवव्रतम, ये पूर्व पक्ष ये कह रहा है। पूर्व पक्ष यहाँ कह रहा है कि देखिए ब्रह्म विद्या भी भिन्न भिन्न हो जाता है। ब्रह्म विद्या कैसे भिन्न भिन्न हो गया, कहते हैं व्रत भिन्न भिन्न हो गया, तो व्रत भिन्न भिन्न होने से ब्रह्म विद्या भी भिन्न भिन्न हो गया। सिद्धांति कह रहा है कि यहाँ जो ब्रह्म विद्या शब्द है वो ब्रह्म विद्या को नहीं कह रहा है। क्या आप कहेंगे ब्रह्म विद्या सभी शाखा में भिन्न भिन्न हो गया, ये फिर ब्रह्म विद्या शब्द किसको कह रहा है? टीका में प्रकृत ग्रंथ वाच्य एतत् शब्द बलात् ब्रह्म प्रकाश ग्रंथ परो ब्रह्म विद्या शब्द इति परिहरति। यहाँ ब्रह्म विद्या से ब्रह्म विद्या ग्रंथ को कहा जाता है, ब्रह्म विद्या को नहीं। भाष्य में इति ब्रह्म विद्या सर्व एक एव सर्वत्र ब्रह्म विद्या संगीत है। सिद्धांत कहता है कि न तत्रापि एताम इति प्रकृत प्रत्यवमर्शा, तो वो जो तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्या, तो सिद्धांत कह रहा है कि तत्रापि एताम इति प्रकृत परामर्श प्रकृत प्रत्यवमर्शा, प्रकृत का परामर्श किया जाता है एताम ब्रह्म विद्या कह करके, और प्रकृतम प्रकृतत्वम च ब्रह्म विद्याया ग्रंथ विशेषापेक्ष्यमिति ग्रंथ विशेष संयोगी एव एष धर्म। तो यहाँ ब्रह्म विद्या वास्तविक सर्वत्र एक होने पर भी ब्रह्म विद्या शब्द से यहाँ ग्रंथ को कहा जाता है। पूर्व पक्ष कहा था कि ब्रह्म विद्या के साथ व्रत कहा गया, व्रत भिन्न भिन्न हो गया तो ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न हो जाना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्म विद्या शब्द से ग्रंथ को कहा जाता है, तो ग्रंथ को कहा जाने से प्रकृतत्वम च ब्रह्म विद्याया ग्रंथ विशेष अपेक्षम, ग्रंथ विशेष को कहा जाता है, तो ग्रंथ विशेष संयोगी एव एष धर्म, तो ग्रंथ के संयोगी यह धर्म हुआ। शब्द ग्रंथ इति हाँ ग्रंथ विशेष संयोगी एव ऐसा धर्म। अच्छा अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि विद्या संयोगी धर्म, धर्म अर्थात व्रत, व्रत भिन्न भिन्न होने से ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि नहीं, ये ग्रंथ संयोगी है ये धर्म, धर्म अर्थात व्रत, तो ग्रंथ संयोगी ये व्रत है, तो व्रत भिन्न भिन्न हो जाने से फिर ग्रंथ ही ये भिन्न भिन्न होगा, ऐसे यहाँ कहा जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो ग्रंथ भिन्न भिन्न हुआ और व्रत भिन्न भिन्न होने से, तो सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्म विद्या सर्वत्र समान हुआ, किंतु ब्रह्म विद्या ग्रंथ सर्वत्र समान नहीं होगा। मुंडक शाखा में उनका ग्रंथ मुंडक ग्रंथ हुआ है, मुंडक ग्रंथ अर्थात तो उनका जो मंत्र होगा वो मंत्र छंदों के में मिलेंगे ऐसा नहीं। ब्रह्म विद्या सर्वत्र समान हो जाएगा, ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्माकार विद्या, वो विद्या सर्वत्र समान हो जाएगा, किंतु ग्रंथ भिन्न भिन्न हो जाएगा। मुंडक शाखा में मुंडक ग्रंथ, वाजसनीय शाखा में वाजसनीय ग्रंथ, छंदों का शाखा में छंदों के ग्रंथ, तो ये ग्रंथ भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ग्रंथ भिन्न भिन्न है तो व्रत भिन्न भिन्न होगा। पूर्व पक्ष कहता था कि विद्या समान है ना, मतलब ब्रह्म विद्या, विद्या के साथ व्रत है, व्रत किंतु भिन्न भिन्न होने से ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि यहाँ ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ ग्रंथ है, व्रत भिन्न भिन्न होने से ग्रंथ भिन्न भिन्न है। मुंडक ग्रंथ वाचस्य ग्रंथ के साथ समान नहीं है, तो ये जो व्रत है शिरो अग्नि धारण ये मुंडक शाखा में है, ये मुंडक ग्रंथ के लिए है, ब्रह्म विद्या के लिए नहीं है, ब्रह्म विद्या के लिए जो ग्रंथ है ये ग्रंथ सब शाखा में भिन्न भिन्न है। ग्रंथ विशेष संयोगी एव एस धर्म, धर्म था व्रत, तो ये व्रत भिन्न भिन्न हो जाने से ग्रंथ भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। टीका में तस्य शिरोव्रतस्य मुंडक अध्ययन नियम इत्यत्र सवपतिति निर्देशन निर्देशन। ये जो शिरोव्रत है धर्म, ये मुंडक अध्ययन में नियम, मुंडक शाखा का ग्रंथ अन्य शाखा ग्रंथों से भिन्न है, तो ये ग्रंथ का संबंधी है ये व्रत, ये विद्या का संबंधी नहीं है। तो इसके लिए दृष्टांत देते हैं सववच्च, भाष्य में कहते हैं सववच्च तन्यम इति निर्देशन निर्देश। सववच्च तन्यम, ये सूत्र में है सववच्च तन्यम, नियम अर्थात निर्देशनम, निर्देशन निर्देश निदर्शन, निदर्शन अर्थात निर्देशन, यथाच दिखाते हैं सवाह सप्त सौर्यादय सतौदन पर्यंता। सवाह होमाह, टीका में दे दिया सवाह होमाह, आथर्वणे ही स्वसूत्रे उदितो एक अग्नेर एकर्षि संज्ञया प्रसिद्ध तस्मिन् अग्नो कार्या इति यथा नियम्यन्ते नियम्यन्ते तथा। अथर्वण, अथर्वणिक अनुयायी लोग स्वसूत्रे अपने सूत्र में उदित, उदित उक्त बद धातु से, एको अग्निर एकर्षि उसका संज्ञा हो गया, एकर्षि नामक अग्नि में जो प्रसिद्ध है उनका शाखा में, तस्मिन् अग्नो उस अग्नि में कार्या सात ये होम करना है। भाष्य में इसको कहते हैं यथाच सवाहा, सवाहा सप्त सौर्यादय सतौदन पर्यंता, ये सौर्य से लेकर के सतौदन, सतौदन वहां तक, वेदांतर उदित त्रेताग्नि अनभिसंबंधात अथर्वण उदिते अथर्वण उदित एकाग्नि अभिसंबंधाच अथर्वणिका नाम एव नियम्यन्ते। वेदांतर उदित अन्य शाखा में जो कहा गया त्रेताग्नि तीन अग्नि, गारपत्य आहवनीय दक्षिणाग्नि, ये तीन अग्नि के साथ अनभिसंबंध, यह जो अभी एकर्षि नामक अग्नि कहा गया ये तीन अग्नि नहीं है, ये तीन अग्नि के साथ अनभिसंबंधात अथर्वण उदिते ही एकाग्नि अभिसंबंधात, और जो एकर्षि नामक अग्नि कहा गया ये अथर्वण शाखा में कहा गया, ये तीन अग्नि से भिन्न अग्नि है, यह तीन अग्नि अन्य शाखा में भी है, तो किंतु जो एकर्षि नामक अग्नि कहा जाता है ये तो अथर्वण शाखा का अग्नि है। अभिसंबंधात आथर्वणिका नाम एव नियम्यन्ते, यह जो सवा है ये तो केवल आथर्वणिकों के लिए है, सब वच्च जो कह दिया गया। तथैव अयमपि धर्मः, यह भी जो धर्म है, अयमपि धर्म अर्थात ये जो उपासना के लिए धर्म, ये जो शिरोव्रत धर्म है, स्वाध्याय विशेष संबंधात, स्वाध्याय विशेष ये जो शिरोव्रत धर्म स्वाध्याय विशेष का संबंध होने से तत्रैव नियम्यते, ये स्वाध्याय के लिए व्रत है, ये उपासना के लिए नहीं है। तस्मादपि अनवद्यम विद्या एकत्वम, इसलिए अन्य अन्य शाखा में विद्या तो एक है, विद्या अर्थात जहाँ स्वरूप मुख्यतः समान होता है, कोई अल्प मात्र भेद होता है तो भी विद्या एक माना जाएगा। यहाँ जो शिरो व्रत केवल मुंडक शाखा में है अन्य में नहीं है, ये कहा गया ये अध्ययन के लिए व्रत, ये उपासना के लिए व्रत नहीं है। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः।